أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إلى آخر الآيات Sadakallahul Azim. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Okumuş olduğumuz bu 41. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Hatırlayın, okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz İmran ailesinden ve bu mübarek ailenin üyelerinden biri olan Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşlı halinde Allah'tan bir evlat istemesinden ve meleklerin kendisine Yahya'yı müjdelemelerinden söz etmişti. Allah'tan bir oğul müjdesi alan Zekeriya Aleyhisselam'ın sevincini, heyecanını ve hayretini dile getirmişti. Ya Rabbi, bu nasıl olabilir? Bu yaşta benim nasıl çocuğum olabilir? Üstelik karım da kısırdır şeklindeki hayret ve sevincine karşılık Rabbimiz, evet, Allah dilediğine güç yetirendir buyurmuştu. İşte bakın, bugün okuduğum 41. ayetinde de aynı konuyla alakalı Zekeriya Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu anlatılıyor. Kâle Rabbi ce'alli âyeh. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَافَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ Zekeriya Aleyhisselam, ya Rabbi, bana bir alamet ver dedi. Allah, alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşamamandır. Rabbini çok zikret, Rabbini çok an. Akşam sabah Rabbına hamd et dedi. Evet, meleklerden Yahya Aleyhisselam'ın müjdesini alınca, bakın Zekeriya Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, bana bir ayet kıl. Bana bu konuda bir alamet ver. Yani bu işi takdir buyurduğun, bana oğul verme işini gerçekleştirdiğin zaman bana bir işaret ver ya Rabbi. Ben ne bileyim? Nasıl anlayayım oğlumun dünyaya geleceğini? Nasıl anlayayım karımın hamile kaldığını? Ya Rabbi, bana bunu anlayabilmem için bir delil, bir işaret ver. Çünkü benim karım hamile olacak, çocuk doğuracak yaşta değildir. Bu konuda senden bir alamet isterim dedi. Bunun üzerine Allah buyurdu ki, قَالَ آيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَافَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ Onun alameti, onun ana rahmine düştüğünün işareti, yani karının ona yüklü oluşunun delili, senin 3 gün peş peşe insanlarla konuşamamandır. 3 gün insanlarla konuşamaman, ancak işaretle, remizle konuşma özelliğine sahip olmandır ey Zekeriya. İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın istediği işaret de böylece belirlenmiş oldu. Aynen Rabbimizin buyurduğu gibi oldu. Ve artık Yahya Aleyhisselam dünyaya gelecekti. Zekeriya Aleyhisselam 3 gün insanlarla konuşamadı. Allah onun nutkunu alıverdi. Ama o yine kendisine konuşma yeteneğini verenin de, onu kendisinden alanın da sahibi bildiği Rabbini zikredecek, onu tesbih edecek, Rabbına kulluğa devam edecek ve insanları bu kulluğa davet etmeye devam edecekti. Çünkü Allah öyle istiyordu. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ Ey Zekeriya, Rabbini çokça zikret. Sabah akşam Rabbini tesbih et. Rabbına ibadet et. Rabbini gündeme al. Rabbinin ayetlerini gündem yap. Yani o Allah kendisini nasıl tanıtmışsa, nasıl tanınmasını ve inanılmasını istemişse, öylece tanıyıp öylece ona iman et. O nasıl yüceltilecekse öylece yücelt onu. Yani Allah'a kulluk nasıl gündeme alınacaksa öylece gündemine al. Ona nasıl kulluk edilecekse öylece kulluk yap. Ve işte böylece Yahya aleyhisselam dünyaya geldi. Allah Yahya'ya gençlik çağında hikmet verdi, peygamberlik verdi, bilgi verdi. Ve Yahya aleyhisselam İsa aleyhisselamı, Allah'ın kelimesini tasdik etti. O anasına babasına karşı son derece merhametliydi. O iffet ve haya timsaliydi. Ve Rabbimiz ona selam dedi. Doğduğu gün, şehit olduğu gün, dirildiği gün selam sana ey Yahya dedi Allah. Burada İmran ailesinin üyelerinden birisi olan Zekeriya aleyhisselamın ve oğlu Yahya aleyhisselamın zikrine, gündemine son verilip aynı ailenin bir başka üyesine, bir başka koluna geçilecek. Şimdi artık rol Meryem'dedir. Konu Meryem'in gündeme alınmasındadır. O genç kız, anamız, dünya durdukça Müslümanların gündem maddesi olacak, Müslümanlara örnek olacak. Dünya durdukça Müslümanların kulluğunda mihenk taşı olacaktır. Daha ana karnındayken Allah'a adanan kutlu annemiz gündeme alınacaktır. Gerçekten biraz sonra anlatmaya başlayacak Rabbimiz, Meryem anamız çok zor bir yük yüklendi kendisine. Gerçekten daha gencecik bir kızken çok zor bir rol biçildi kendisine. Babasız bir çocuk doğuracak ve çok büyük bir imtihandan geçirilecekti. Ama o genç kız gerçekten zor dayanılacak bu yükün altından kalkıp imtihanı kazanmayı becerecektir. Bu ağır yük altında imtihanını bozmayacak, kulluğunu bozmayacak ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar böyle imtihan edilen mümine kadınlara bir örnek olacaktır. Örnek oldu müminlere ve adı yüceltildi. Alemlere taftıyla dilip, alemlere üstün kılınıp, kutlu bir Allah elçisini dünyaya getirdi. İsa aleyhisselamı dünyaya getirdi ve İsa aleyhisselam bu harikulade doğumuyla Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir ayeti, bir yasası ve hükmü oldu. Bundan sonra da Meryem'i anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Yeryüzünün en büyük yasal örneklerinden birini doğuran ve şereflerin en zirvesine tırmanan, kadınların en şereflilerinden Meryem annemiz gündeme gelecek. Bakın bundan sonraki ayetinde, 42. ayetinde Rabbimiz Meryem anamızı şöylece gündeme alıyor. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَحَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün kıldı, seni üstün tuttu. Evet, hatırlayın. Hani melekler dediler ki, ey Meryem, Allah seni seçti ve temizledi. Seni temizlerden ve seçkinlerden kıldı. Seni alemin kadınlarına üstün kıldı. Seni alemin kadınları üzerine seçip üstün ve ayrıcalıklı hale getirdi. Daha ana karnındayken Allah'a adanan, mabede adanan, Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetimi, kefaleti altında Mescid-i Aksa'nın bir köşesinde iffet abidesi haliyle Allah'a kulluğa devam eden genç kız Meryem'e işte Allah'ın melekleri böylece sesleniyorlar. Tıpkı daha önce Zekeriya Aleyhisselam'a seslendikleri gibi. Meryem anamız o günün dünyasının tüm kadınlarına üstün kılınıyor. Tabii kendisini temizlemek isteyenleri, temiz olmaya çalışanları Allah böylece temizleyecekti. Allah Meryem'i neden temizliyordu? Küfürden, şirkten, iffetsizlikten, hayasızlıktan, itaatsızlıktan, fısku fucurdan, kötü ahlaktan, günahlardan, haramlardan temizliyordu Allah onu. Elbette Meryem'in ileride üstleneceği rol çok büyüktü. Bu rolün altından ancak bu temizlenmiş imanla, tertemiz kılınmış iffetiyle kalkabilecek, tertemiz bir kız olarak Allah'ın kutlu bir nebisini dünyaya getirecek ve kıyamete kadar tüm mümine kadınlara örnek olacaktı. Elbette Allah kendisini tek Rab bileni, kendisine kulluk yapanı, kendi dinine yardım edeni, kendi yardımına layık kılacaktı. Ve böylece yıllar önce dua dua yalvaran anne Hanne'nin adağı kabul görüyordu. Meleklerin Meryem'e seslenişleri bakın şöylece devam ediyor. Ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar raki'in. Ey Meryem, Rabbına gönülden boyun eğ. Secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et. Ey Meryem, sen de seni temizleyip alemin kadınlarına üstün kılan Rabbına boyun eğip teslim ol. Rabbinin emirlerine el pençe divan durup saygıyla boyun bük. Rabbına secde et ve rükû edenlerle birlikte sen de rükû et. Yani Allah karşısında bel büküp boyun eğ. Sadece Allah'ı dinle. Sadece onun arzularına kulak ver. Sadece Allah'ın istediğini yaşa. Rükû edenlerle birlikte Allah karşısında ukalalık etmeyip, Allah'a akıl vermeye kalkışmayıp, Allah'a kafa tutmayıp, onun emir ve yasaklarına teslim olanlarla birlikte sen de teslim ol, sen de boyun bük, sen de rükû et ey Meryem. Secde ve rükû inhiyat demektir. Allah'ın emirlerine boyun eğmek demektir. Allah'ın emirlerini kabul etmedir. Baş üstüne ya Rabbi, anladım ya Rabbi, iman ettim ya Rabbi ve hemen gereğini getiriyorum ya Rabbi demektir. Allah'a itiraz etmemenin, Allah'a karşı yan çizmemenin, Allah'ın emirlerini savsaklamadan hemen yerine getirmenin beyanıdır, uygulamaya koymanın beyanıdır rükû ve secde. Ey Meryem, yüzünü, yönünü, kalbini, düşünceni, aklını, fikrini, geceni, gündüzünü sadece Rabbına çevir. Ve seninle birlikte Allah'a kulluk edenlerin yanında olduğunu, onlarla birlikte olduğunu asla unutma. Bilesin ki ey Meryem, sen hep müminlerle berabersin. Sen Hazreti Adem'den kıyamete kadar Allah karşısında eğilen, Allah'a teslim olmuş müminlerle birliktesin. Sen onların desteğinde, onlar da hep senin desteğindedirler. Ve sadece Allah'a secde ediciler, sadece Allah'a kulluk ediciler, sadece Allah'ı razı ediciler, sadece Allah için bir hayat yaşayıcılar olarak hepiniz Allah desteğindesiniz. Bunu asla unutmayın. Bundan sonra 44. ayetinde de Rabbimiz sözü Peygamber Efendimiz'e çevirerek bakın şöyle buyuruyor. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Ey Peygamberim, bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Tartışırlarken de sen orada bulunmadın. Evet, şimdi de hitap Peygamber Efendimiz'e çevriliyor. Ey Peygamberim, işte bunlar, bu sana vahyettiklerimiz gayb haberleridir. İşte bu sana anlattıklarımız bilinmeyenlerin, görünmeyenlerin, Rabbinden başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanı olmayan gaybın haberleridir. Rabbimizin elçisine sunduğu, şu anda da bizleri muttali kıldığı İmran ailesine dair, Zekeriya aleyhisselama dair, Meryem anamıza dair bu bilgiler, bu haberler, hiç kimsenin bilemeyeceği gaybi haberlerdir. Rabbimiz bu gaybi bilgileri bize açmasaydı, biz nereden bilebilecektik bunları? Öyle değil mi? Kim nereden bilecekti İmran ailesini? Nereden bilecektik İmran'ın hanımının kızı Meryem'i Allah'a kulluğa yatırım yaptığını? Nereden bilebilirdik meleklerin Meryem'le bu diyaloglarını? Kim nereden bilebilirdi mescitte Meryem'e Allah tarafından rızıkların gönderildiğini? Zekeriya Aleyhisselam'ın için için Allah'a dua ettiğini? İşte bunlar gayb aleminden gelen haberlerdir. Gaybın da şehadetin de alimi olan Allah'ın peygamberine ve onun şahsında hepimize açtığı gayb kapılarıdır bunlar. Haberin doğrusu, bilginin hak olanı, bilginin zirvesidir bunlar. Peki acaba ne kadar ilgileniyorsunuz bu haberlerle? Ne kadar gündeminize aldınız bu haberleri? Meryem'i hiç andınız mı bugüne kadar? Evinize misafir ettiğiniz oldu mu hiç Meryem'i? İmran ailesiyle birlikte bugüne kadar kaç defa sofraya oturdunuz? Zekeriya aleyhisselam var mı gündeminizde? Yahya aleyhisselamı tanıyor musunuz? İmran ailesiyle tanıştınız mı? Nasıl örnek aldınız İmran ailesini? Hayatınızın neresinde kullandınız bu örneği? Nerede lazım oldu bu örnek size? Ömrünüzde bir kerecik bu aileye misafir oldunuz mu? Yani öteki şeytan gündemlerinden kurtulup bir kerecik gündem yaptınız mı bu aileyi? Bir kerecik üzerinde düşündünüz mü? Şeytan vahiy kaynaklarına kulak verdiğiniz kadar Allah'ın bu gerçek haberleriyle ilgilenmiyorsanız, Allah'ın haberlerine kulak vermiyorsanız yuh olsun diyeceğim size. Bu nasıl Müslümanlık yahu? Eğer Müslüman Allah'ın haber verdiği bu gerçek haberlerle ilgilenir, bu gerçek haberlerle beslenir, gece gündüz bu haberlerle beraber olursa hem dünyası düzelecek hem de ahireti düzelecektir. Ama dünya ve ahiretimiz için, dünya ve ahiretimizin güzelleşmesi için Rabbimizin bizim için seçip haber verdiği bu örnek ailelerin haberleriyle ilgilenmezsek, onları kendimize örnek almaya çalışmazsak, İmran ailesini, Zekeriya'yı, Yahya'yı, Meryem'i bir tarafa bırakarak gündemimize almadan bir hayat yaşarsak, kesinlikle bilelim ki yaşadığımız hayatta doğruyu, hakkı, hidayeti bulamayacak, dünyamızı da ahiretimizi de berbat etmiş olacağız. Çünkü Allah'ın bizim için seçip anlattığı bu örnek aileleri tanımayan, onları kendilerine örnek almayan insanlar mutlaka kendilerine başka örnek aileleri bulacaklar ve dünyada onlar gibi mutsuz oldukları gibi ahirette de onların gittiği yere gideceklerdir. Allah korusun, cehenneme gideceklerdir. Allah'ın hidayet kaynağı olan bu haberlerinden mahrum olanlar, mutlaka onların yerini dolduracak hayatlarında başka haberler bulacaklar ve onlarla ilgileneceklerdir. Hayatlarını onlarla düzenleyeceklerdir. Öyle değil mi ama? Allah'ın onayladığı, Allah'ın kitabında tanıttığı bu peygamberleri, bu örnek şahsiyetleri tanımayanlar, mutlaka onların yerini dolduracak başka örnekler peşine düşmüyorlar mı? Öyleyse arkadaşlar unutmayalım ki şu anda bizler iki seçenekten birisiyle karşı karşıyayız. Ya Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle beraber oluruz, Allah'ın kitabında haber verdiği bu haberleriyle beraber oluruz, Allah'ın kitabında bize tanıttığı bu örnek aileleri, bu peygamberleri tanıyıp kendimize örnek kabul ederiz, Hazreti Adem'le başlayıp Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la son bulan bu şahsiyetler dünyada bizim örneğimiz olur. Böylece hem dünyamız hem de ahiretimiz düzgün olur. Ya da kitabı ve peygamberi, kitabın ve peygamberin bize aktardığı bu haberleri bir kenara bırakır, Allah'ın bize seçtiği bu örnekleri bir kenara bırakır, kendimizi, kendimiz gibileri örnek alır, dünyamızı da ahiretimizi de mahvederiz. İşte şu anda bu seçim bizim elimizdedir. Sonucuna kendimiz katlanmak kaydı şartıyla dilediğimizi tercih edebiliriz. Ya gece gündüz kitapla beraber olur, kitabın haber verdiği peygamberlerle, örnek şahsiyetlerle beraber olur, onları kendi öz anamızdan, babamızdan, kendi oğlumuz, kızımızdan, kendi evimiz, dükkanımızdan, işimizden, aşımızdan daha iyi tanır, aklımıza, fikrimize, kalbimize, belleğimize, duygumuza, düşüncemize, gözümüze, kulağımıza herkesten ve her şeyden daha çok yerleştirir, hayatımızda onların örneklikleri canlanır, attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda, sergilediğimiz her tavırda onlar gözümüzün önünde canlanır ve böylece hayatı onlarla birlikte yaşarız. Allah'ın rızası ve cennet bizimle olur ya da başkalarını örnek alır, dünyamız da ahiretimiz de onlarınki gibi olur. Bunu iyi düşünmek ve tercihimizi çok iyi yapmak zorundayız. Evet, işte bunlar gayb haberleridir ki peygamberim, biz onları sana vahyediyoruz. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ Ve onlar kalemlerini attıkları zaman, Meryem'e hangisinin kefil olacağını tespit için aralarında kura çektikleri zaman, peygamberim, sen onların yanlarında değildin. Annesi Meryem'i Allah'a kulluğa, Allah'ın mabedine hizmete adayıp mabede teslim ettiğinde oradakilerin, içimizden kim bu kızcağıza kefil olacak, kim onun sorumluluğunu üzerine alacak diye aralarında kura çekerlerken, tartışıp bu işin muhasebesini yaparlarken, peygamberim sen onların yanlarında değildin. Yani sen bu olaya şahit ve muttali değildin. Nasıl orada olabilirdi Allah'ın Resulü? Onların yaşadıkları dönemden, bu olayın gerçekleştiği dönemden takriben 7-800 sene sonra dünya gelmişti Allah'ın Resulü. Ama ne gam, gaybın da şehadetin de bilicisi olan Allah bildiriyordu bunları elçisine. Rabbimin bilgisiyle bilgilenen, vahiy bilgisiyle kuşanan sevgili peygamberimiz de ondan gelenlere bir harf bile eklemeden, bir harf bile çıkarmadan o vahyin izzet ve şerefine sahip olarak onu insanlara aktarıyordu. Haber Allah haberi. Haberin sahibi, haberin okuyucusu Allah. Haberin muhatabı Resul-i Ekrem. Sonra haberin okuyucusu, haberin duyurucusu Resul-i Ekrem, muhatabı insanlar. Şu anda haberin okuyucusu ben, muhatapları da sizlersiniz. Ama buradan çıkar çıkmaz inşallah okuyucu sizler, muhataplarınız da eşleriniz, çocuklarınız ve ulaşabildiğiniz insanlar olacaktır. Eğer bu görevin bir izzet ve şeref olduğuna inanıyorsanız, Allah'ın kutlu elçilerinin misyonlarına ve şereflerine ulaşmak istiyorsanız, bunu mutlaka sizler de yapmak zorundasınız. Yani bu Allah haberlerini mutlaka sizler de birilerine duyurmak, birilerine okumak zorundasınız. Başka ne diyorlar Allah'ın melekleri Meryem'e? اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ اِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Melekler demişti ki ey Meryem, Allah sana kendinden bir kelimeyi, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih'i dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. Evet ey Meryem, Allah sana kendisinden, kendi katından bir kelime, bir hüküm, bir yasa müjdeliyor. Sana katından bir çocuk, bir oğul müjdeliyor ki, onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Böylece anlıyoruz ki İsa Aleyhisselam'ın ismi bizzat Allah tarafından belirlenmiş oluyor. Bu isim anasına nispet ediliyordu. Çünkü onun babası yoktu. Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir yasası olarak Hazreti İsa babasız dünyaya gelecekti. İmran ailesinin kızı, anası tarafından daha ana rahmindeyken Allah'a kulluğa adanmış o genç kız, kocasız, nikahsız bir çocuk dünyaya getirecek. Bu çocuk işte bu yönüyle Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir ayeti, bir mucizesi, bir yasası olacaktı. Dünya ve ahirette Allah'ın seçilmiş kullarından, Allah'ın mukarrabun kullarından, yakınlarından, yakınlaştırılmışlardan olacaktı. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih Kelimetullah'tır. İsa ismi, Mesih de lakabıdır. Mesih gezgin, seyyah anlamına gelmektedir. Allah'ın dinini, Allah'ın mesajını insanlara duyurmak için diyar diyar gezen manasına. Kelimetullah da yaratılış mucizesinden ötürü babasız olarak Allah'ın kün kelimesiyle, ol emriyle yaratılışıdır. Bu kelime ifadesini böyle anlamaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki insanlık, atası olan ilk insanın, Hazreti Adem'in yaratılışına tanık olmadı. Yine insanlık kendi yaratılışına da tanık olmadı. Yani yaratılırken kendimizi ve yaratılışımızı bilecek bir durumda değildik bizler. Onun için Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı, insanlığın yeryüzünde tanık olduğu en büyük, en enteresan olaydır. Rabbimizin yeryüzünde hayat için koyduğu yasa gereği, hayat için koyduğu sünnetullah gereği, tüm varlıklarda istisnasız erkek ve dişiden tenasül yoluyla üreme devam etmektedir. Peki, hayat için bu yasayı koyan kimdir? Bu yasayı koyan Allah'tır. Yasa gereği erkek de dişi de birer sebepten başka bir şey değildir. Bilelim ki çocuğun oluşumunda ana baba sadece bir sebeptir. Aslında bu sebeplerin arkasında işleyen el, yasa koyucu Allah'ın elidir. İşte yasa koyucu bazen böyle kendi yasasını değiştirerek insanlara kendi gücünü, kendi kudretini, yasa belirleyiciliğini, egemenliğini göstermek ister. Allah'ı inkar eden, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini reddeden Roma gibi böyle materyalist bir toplum içinde kendi yasasını değiştirerek, yani önceki yasasını kaldırarak babasız bir çocuk dünyaya getirerek kafirlerin dikkatlerini kendi gücüne, kudretine çekiverir Allah. Böylece buna bir delil, bir ayet, bir kelime yapıverir Allah onu. Onun içindir ki İsa aleyhisselam Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir yasası oldu ve bundan sonra yeryüzünde böyle bir olay bir daha gerçekleşmedi. Bu Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini, Allah'ın egemenliğini ortaya koyan en büyük mucizelerden birisi olacaktı. Ama kafirler bu hadiseye bakarak Allah'a imanlarını, Allah'a teslimiyetlerini, Allah'a kulluklarını artıracakları yerde onu başka mecralara çekmek istediler. Allah'ın kelimesi olan Hazreti İsa'ya uluhiyet sıfatları yüklediler. Allah bu hadiseyle tevhidi yerleştirmek istemişti ama onlar bunu şirklerine malzeme yaptılar. Bakın dikkat ederseniz Rabbimiz ısrarla onun Meryem oğlu İsa olduğunu, yani bir kadının çocuğu olduğunu vurguladığı halde onlar onu Allah'ın oğlu kabul edip kafir oldular. Allah'ın sapıklıklarını onayladığı Hristiyanlar böyle yaparlarken yine Allah'ın lanetleyip küfürlerini onayladığı Yahudiler de Rabbimizin ısrarla onun dünya ve ahirette Allah'ın seçilmiş kullarından, temiz kullarından, Allah'ın mukarrabun kullarından, yakınlarından, yakınlaştırılmışlardan olduğunu vurgulamasına rağmen ona veledi zina iftirasında bulunarak o alçaklarda kafir oldular. Evet, bundan sonra 46. ayeti kerimesinde yine İsa aleyhisselamla alakalı konu şöylece devam ediyor. Ve yükellimun nase fil mehdi ve kehla ve minas salihin. İsa aleyhisselam insanlarla beşikte iken de yetişkin iken de konuşacaktır ve o iyilerdendir, o salihlerdendir. Evet, o salihlerden olacak ve dünyaya geldiği anda beşikte bir bebek olduğu halde insanlarla konuşmaya başlayacak, yetişkin iken de konuşacak, bir Allah yasasıdır, bir Allah kelimesidir o. Rabbimizin melekleri Meryem'e bunları müjdeleyince قَالَتْ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Meryem, Rabbim bana bir insan dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir demişti. Melekler de şöyle dediler: Allah dilediğini böylece yaratır. Allah bir işin olmasını dilerse ona ol der, o da oluverir. Evet, Meryem diyor ki Rabbim bana bir insan, nikahlı bir koca dokunmamışken, ben gayrimeşru bir ilişkide de bulunmamış tertemiz birisiyken nasıl benim çocuğum olabilir? Ben nasıl bir çocuk dünyaya getirebilirim? Ben kötü birisi değilim. Senin yeryüzünde hayat için koyduğun yasam gereği babasız, kocasız nasıl bir çocuk olabilir demişti de Allah'ın melekleri de dediler ki قَالَ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَى اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. İşte bu böyledir. Yani gerçekten durum senin dediğin gibidir ey Meryem. Ne nikah yoluyla ne de zina yoluyla sana bir erkek dokunmamıştır. Sen iffetli ve namuslu bir kızsın. Ama Allah dilediğini dilediği şekilde yaratandır. Allah bir şeye hükmetti mi, Allah bir şeyin olmasını diledi mi, ona ol der, o da oluverir. Bu Rabbin için zor bir şey değildir. Bu Rabbına çok kolaydır. Çünkü yasanın sahibi de, hayatın sahibi de odur. İşte böylece Meryem anamız çocuğa hamile kalır. Kur'an'ın başka yerlerinde, Meryem suresinde uzun uzun bu bölüm anlatılır. İnşallah sizler oradan okursunuz. Artık İsa aleyhisselam dünyaya gelecektir. Ve tertemiz genç kız Hazreti Meryem için sıkıntılı günler başlayacaktır. Kavminden uzaklaşacak, insanlardan kaçacak, uzak bir yere, mescidin tenha bir köşesine çekilecek, karnındaki çocuğunu insanlardan gizlemeye çalışacak, insanların sansasyonlarından, insanların dedikodularından korkacak, ürkecek ve oğlunu doğururken de şöyle diyecektir: keşke bugünden önce ölüp gitseydim. İnsanların yarın kendisine diyecekleri şeyleri düşünmesi ona bunları söyletecekti. Keşke bundan önce ölseydim de adım sanım unutulup gitseydi. Keşke hakkında dedikodu edilmeyen, hakkında konuşulmayan birisi olsaydım. Kucağımda babasız bir çocukla insanların huzuruna çıktığı zaman onların kendisine neler diyeceklerini, nasıl karşılayacaklarını düşünüyor, düne kadar mescide, Allah'ın mabedine adanmış, kutlu ve tertemiz bir ailenin çocuğu, kutlu bir peygamberin kefaletinde büyümüş, o güne kadar hiçbir erkek eli değmemiş, İffet ve hayat timsali bir genç kız olarak insanların karşısına nasıl çıkacağını, bu babasız çocuğu onlara nasıl anlatacağını, onları buna nasıl inandıracağını düşündükçe ölümü temenni ediyordu. Keşke ölüp gitseydim, kurtulup gitseydim diyordu. Gerçekten kendisine çok büyük bir rol yükleniyordu. Çok zor bir imtihandan geçiriliyordu. Tertemiz bir kızcağız olarak kucağındaki İsa ile birlikte kavminin huzuruna çıktığı zaman kesin biliyordu ki tüm kavmi, tüm ailesi üzerine yürüyeceklerdi. Bu neyin nesi ey Meryem? Sen kötü, iffetsiz birisi değildin. Anan baban da kötü, ahlaksız, iffetsiz değillerdi. Onların, o iffetli insanların çocukları olarak kucağında getirdiğin bu çocuk kim ey Meryem? Nereden aldın, kimden aldın bunu diyenlere karşı nasıl cevap verecekti? Ne diyecekti? Nasıl temize çıkaracaktı kendini? Nasıl temize çıkaracaktı ailesini? Nasıl temize çıkaracaktı Zekeriya aleyhisselamı? Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir imtihandı. Bırakın insanları, dağların bile dayanamayacağı bir imtihandı bu. Çok çetin bir imtihandı. Hazreti Meryem için, hem ailesi için, hem velisi, kefili Zekeriya aleyhisselam için, hem de kıyamete kadar İslam yolunun yolcuları, biz Müslümanlar için gerçekten çok büyük bir imtihandı bu. Belki o günün tüm Müslümanları, belki şu anda bizler gerçekten sıkıntılanacağız, ıstıraba boğulacağız. Ama Allah çok kısa bir zaman içinde sevdiği kulunun, mümin kullarının imdadına yetişecekti. Tıpkı Zekeriya aleyhisselamın yaşlılık halinde, karısının da kısır halinde Yahya'yı dünyaya getirirken konuşmadığı gibi Meryem anamız da konuşmayacaktı. Allah savunacak ve koruyacaktı onu. Kendisi hiç konuşmayacak. Eserini konuşturacaktı. Amelini konuşturacaktı. Beşikteki çocuğunu konuşturacaktı. Meryem işaret edecekti beşikteki çocuğuna ve Allah'ın bir ayeti olarak, onun bir kelimesi olarak beşikteki çocuk konuşacak ve bu Allah ayetine, Allah yasasına, Allah kelimesine şahit olan tüm dünya sarsılacaktı. O gün Allah'ın bu ayeti karşısında kafir Roma sarsılacak, şirk dininin mensubu, atalar dininin mensubu Romalıların akılları başlarından gidecek, Yahudiler sarsılacak, bugün biz sarsılacağız ve kıyamete kadar Allah'ın bu büyük gücü karşısında, Allah'ın bu üstün kudreti karşısında, Allah'ın olmazı oldurması karşısında tüm dünya insanlığı sarsılmaya devam edecek. Allah'tan, Allah'ın gücünden, Allah'ın egemenliğinden şüphe içinde olan kafiriyle, müşriğiyle tüm insanlar beyinlerinden vurulmuş olacaklar. Allah'ın bu azim gücü ve kudreti karşısında tüm insanlık eğilmek, boyun bükmek zorunda kalacaklar. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Allah ona, İsa Aleyhisselam'a kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. Ve Rabbi ona kitabı, Tevrat'ı, İncil'i, hikmeti öğretiyor. Hem yazı yazmayı, hem kitabı öğretiyor, hem de bu kitabın pratiğini, yani kitabın nasıl anlaşılacağını, nasıl uygulanacağını öğretiyor ya da öğretecek Allah ona. Rabbimiz elçisi İsa Aleyhisselam'a gönderdiği İncil'le daha önce gönderdiği ve İsrailoğullarının bozup tahrif ettikleri Tevrat'ın aslını da ortaya koyacaktı. İfadeye dikkat ettiniz mi bilmem. Allah İsa Aleyhisselam'a Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek buyuruluyor. İsa Aleyhisselam'a İncil'in verildiğini biliyoruz da, Tevrat'ın da verilişiyle böylece Yahudilerin ezip bozdukları Tevrat'ın aslının, orijinalinin de İncil'le ortaya konduğunu anlıyoruz. Tabii bu ifadeden anlıyoruz ki, bize indirilen şu son kitapla, Kur'an'la da, kendisinden önceki tüm kitapların evrensel doğruları, yani o kitapların asılları ortaya konulmuş oluyor. Çünkü biliyoruz ki kitaplar ve peygamberler birbirlerini tasdik ederek geliyorlardı. Ve Rabbi onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek. İsa Aleyhisselam Allah'ın kutlu elçilerinden bir elçi olacaktı. Bu elçinin muallimi diğer elçiler gibi Allah'tı. Allah bilgilendirecekti onu. Allah'ın seçip bilgilendirdiği İsa Aleyhisselam, gönderildiği toplum içinde hakim bir konumda olan ihtiyarların, kahinlerin, sihirbazların, filozofların, yöneticilerin bilmediğini bilecekti. Çünkü o Allah bilgisine, vahiy bilgisine, kitap ve hikmet bilgisine sahip olacaktı. Allah kendisine vahyedecekti. Diğer şerefli elçileri gibi Rabbimiz onu da kendi bilgisiyle izzet ve şerefe ulaştıracak, insanlığa yasal bir örnek ve önder yapacaktı onu. Kıyamete kadar insanlık için açılmış bir rahmet kapısı yapacaktı Allah onu. Yani kendisini örnek bilip, kendisi gibi bir hayat yaşayanlara Rabbimiz cennet sunacaktı. Bakın bundan sonraki 49. ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. وَرَسُولًا اِلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ ف۪يهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ وَاُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ف۪ي بُيُوتِكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Ve o Allah, onu İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak. Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle o hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacaları iyi edeceğim. Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer iman ediyorsanız, eğer inanmışsanız bunda size delil vardır. İsrailoğullarına Allah'ın son elçisi olarak gönderilecek ve artık ondan sonra da Allah İsrailoğullarına başka bir peygamber göndermeyecekti. Böylece artık İsrailoğullarının peygamberlik hakları bitecekti. Artık imamet, önderlik, liderlik onlardan alınacaktı. İbrahim Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam ve torunlarından Yakup aleyhisselamla İsrail oğullarına başlayan peygamberlik mührü İsa aleyhisselamla tamamlanacak ve ondan sonra yine İbrahim aleyhisselamın öteki oğlu İsmail aleyhisselamın soyundan son elçi gelecekti. Ama o elçi İsrail oğullarından gelmeyecekti. Allah'ın İsrail oğullarına gönderdiği son elçisi, Allah'ın Meryem'e ilka ettiği Ruhul Kudüs olan, Ruhullah olan, Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir yasası olan Hazreti İsa aleyhisselam, İslam'ı bırakıp Yahudileşen, Allah'ın kitabını tahrif edip, kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamaya başlayan İsrailoğullarına bakın şöyle diyecekti. Muhakkak ki ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Rabbinizden ayetlerle geldim. Eğer Rabbime ve bana inanacaksanız, Rabbimden getirdiğim bu ayetler benim bu kainatın Rabbi tarafından gönderildiğime delildirler. Babasız dünya gelmesi delildir ve işte şu zikredilecek olanlar da onun Allah'ın elçisi olduğuna delildir. Enni ahluku lekum minattini keheyeti tayri fe enfuhu fihi fe yekunu tayran biiznillah. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّٰهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim de Allah'ın izniyle hemen o kuş olacak. Yine ben anadan doğma körleri ve cilt hastalarını, deri hastalarını iyileştiririm. Anadan doğma körleri görür, abraşları iyi hale getireceğim ve Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yine Allah'ın izniyle şu anda her birerinizin evlerinde yarın için ne sakladığını ve ne yediğini ben size bildirip haber vereceğim. Dikkat ederseniz Allah'ın elçisi Hazreti İsa aleyhisselam ısrarla ve tekrar tekrar biiznillah, biiznillah, biiznillah, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle ifadesini kullanıyor. Yani kendisinde bütün bunları yapacak hiçbir gücün, kuvvetin bulunmadığını, kendisinin Allah sıfatlarına, Allah yetkilerine sahip olmadığını, Allah'ın izni olmadan bunlardan hiçbirisini yapamayacağını, Allah izniyle hareket eden aciz bir beşer olarak asla rububiyeti konusunda bir vehme düşmemeleri gerektiğini ihtar için böyle yapıyordu. Eğer iman edecekseniz, eğer Allah'a, Allah'ın rububiyetine, Allah'ın uluhiyetine iman edip teslim olacaksanız, Allah'a boyun büküp kulluğa yönelecekseniz, size Allah'tan getirmiş olduğum mesajın doğruluğuna bu ayetler, bu mucizeler yeterli olacaktır. İşte ayetler, işte mucizeler. Kim yapabilir bunları Allah elçilerinden başka? Söyleyin, kim becerebilir? Kim görür hale getirebilir körleri? Kim diriltebilir ölüleri? Kim bilebilir insanların evlerinde biriktirdiklerini? Kim yapabilir bunları Allah'ın izni olmadan? Kimin, hangi insanın gücü yetebilir bunlara? Eğer insanlar bütün bunları Allah'tan bilip öylece iman ederlerse Müslüman olurlar. Değilse bütün bunları Allah'tan başka birilerine, mesela Allah'ın bir kulu ve elçisi olan İsa aleyhisselama verirler. İsa aleyhisselamı Allah yerine koyarlar. Ona Allah sıfatlarını yüklerler ve onda Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini aramaya kalkışırlarsa o zaman da kafir olurlar, müşrik olurlar ve cehennemi boylarlar. İşte Allah'ın İsrailoğullarına gönderdiği son elçisi Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ın kendisine öğrettiği İncil ve Tevrat bilgisiyle, Allah'ın kendisine lütfettiği bu ayetlerle, bu mucizelerle İsrailoğullarının karşısına çıkacak ve ey İsrailoğulları, eğer müminseniz, eğer iman ediyorsanız, Eğer ben gelmeden önce de mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız, eğer benden önceki Tevrat'a, benden önceki Allah'ın elçisi Hazreti Musa'ya inanıyor idiyseniz veya eğer iman edecekseniz, alın işte şu getirdiğim ayetlerde, mucizelerde sizin için gerçekten büyük ayetler, büyük ibretler vardır. Gelin Rabbinizden gelen bu ayetler doğrultusunda bir imanı, bir hayatı gerçekleştirin. Allah'tan gelen bu ayetlere, bu kitaba nasıl inanılacaksa öylece iman edin. Allah'a nasıl kulluk edilecekse öylece kulluğa yönelin ve beni sadece Allah tarafından gönderilmiş bir kul ve elçi bilin diyecekti. Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve li uhille lekum ba'dallezi hurrima aleykum ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum fettequllaha ve ati'un innallaha rabbi ve rabbukum fa'buduh hâzâ sırâtun mustakîm. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Evet, benim önümde bulunan, benden önce gönderilmiş olan Tevrat'ı tasdikçi olarak geliyorum. Ben hem size Rabbimden yeni bir ayet, yeni bir kitap getirmekle birlikte aynı zamanda benden önce kardeşim Musa'ya gönderilen Tevrat'a da iman ediyor, onun doğruluğunu tasdik ediyorum. Bu benim peygamberliğimin delilidir. Yani ben kendi kendime din uyduran, kendi kendime yol belirleyen, kendi kendime hayat programı yapan ve sizleri ona çağıran birisi değil, aksine önceki peygamberlerin yoluna, önceki peygamberlerin dinine çağırıyorum sizi. Ve size haram kılınan bazı şeyleri, bazı yasakları helal kılmak için Allah tarafından geliyorum. Öyleyse gelin Allah'la yol bulun. Gelin ey İsrailoğulları, yolunuzu Allah'a sorun. Hayatınızı Allah adına yaşayın. Allah konusunda takvalı olun ve bu konuda da bana itaat edin. Allah konusunda takvalı olun da takvanın usulünü gelin benden öğrenin. Takvanın usulünü, teslimiyetin modelini benden öğrenin. Yani bir model olarak ben Allah'a nasıl bir kulluk yapıyor, Allah'tan nasıl korkuyor, ona karşı nasıl saygılı davranıyorsam, onun emirlerine ve yasaklarına nasıl riayet ediyorsam, bana bakın ve benim gibi olun, beni takip edin, beni izleyin. Biliyoruz ki kitaplar ve peygamberler aynı kaynaktan geldiği için birbirini asla nakzetmezler. Aksine bütün kitaplar ve tüm peygamberler birbirlerini desteklerler. Bakın Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle diyordu. Ben yeni, garip, türedi birisi değilim. Ben size duymadığınız, bilmediğiniz bir din getirmiş değilim. Bu dini daha önce Musa da getirmişti. O halde ben benden önceki Tevrat'ı yalanlamaya değil tasdik etmeye geldim. Ve benden önceki kitapla isyanlarınız sebebiyle Rabbinize kafa tutmanız ve ona kulluktan çıkmanız sebebiyle Allah'ın size haram kıldığı bazı şeyleri helal kılayım diye gönderildim. Benim getirdiğim kitap Tevrat'ın hükümlerinden bazısını neshetsin diye gönderildim. Ya da Tevrat'ta Allah size haram kılmadığı halde sizin kendi heva ve hevesleriniz doğrultusunda kendi kendinize koyduğunuz haramları kaldırmaya geldim. Sizin kendi kendinize bozduğunuz haram helal yasalarını Allah'ın istediği biçimde düzenlemeye geldim. Ayetten anlıyoruz ki İncil, Tevrat'ın bazı hükümlerini neshetmiştir. Yani kaldırmıştır. Düne kadar Yahudilere karşı Hristiyanlar Nesih'i savunuyorlar ve bunu inkar etmiyorlardı. Çünkü kendi kitapları olan İncil, Tevrat'ın bazı hükümlerini neshetmişti. Mesela İncil'de Tevrat'ın cumartesi günü iş yapmayı yasaklayan hükmünü değiştirip bunu pazar gününe alan ayetlerin varlığını iddia ediyorlardı. Yine Hazreti İsa'nın yiyecek ve içecekler konusunda eski yasakları kaldırdığına inanıyorlardı Hristiyanlar. Ama sonradan Kur'an gelip de ikisini de nesheden ayetler ortaya konulunca, yani Kur'an hem İncil'i hem de Tevrat'ı neshettiğini ilan edince, bu defa Yahudilere karşı bu neshi savunan Hristiyanlar 90 derecelik bir dönüşle neshi reddediverdiler. Olmaz böyle şey dediler. Yani haşa, Allah'ın kelimelerinde, Allah'ın ayetlerinde, Allah'ın hükümlerinde değişiklik olmaz. Yani Allah'ın İncil'deki ayetleri kesinlikle değişemez, değişmez dediler. İncil'in kendisinden önceki Tevrat'ı değiştirdiğine, İncil'in kendisinden önceki Tevrat'ı neshettiğine inanan bu Hristiyanlar, aynı şeyin Kur'an için geçerliliğini reddettiler. Yani sahtekarlık yaptılar hainler. Evet, İsa Aleyhisselam'ın sözleri devam ediyor. اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Ey İsrailoğulları, ey kavmim! Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Muhakkak ki kendisine kulluk edilmeye layık, kulluk programını bilen, sizden nasıl bir kulluk isteyeceğini bilen ve size bir hayat programı belirleyen benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır. Sizin için de benim için de kendisine kulluk edilecek. Hayat programı uygulanacak. Ondan başka Rab yoktur. Bu konuda benim sizden bir farkım yoktur. Ben de tıpkı sizin gibi Allah'ın bir kuluyum. Benim boynumdaki kulluk ipinin ucu da Rabbimin elindedir. O ne tarafa çekerse ben o tarafa gitmek zorundayım. Ben her zaman ona muhtacım. Beni yaratan, beni besleyen, beni yaşatan ve bana yol gösteren odur. Ben nasıl onu Rab bilmiş ve irademi ona teslim etmişsem, gelin ey İsrailoğulları, gelin ey kavmim, siz de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin ve ondan başkalarını Rab bilmeyin. Ondan başkalarını ilahlık makamına çıkarmayın. Allah yolundan başka yol yoktur. Allah'a kulluk yolundan başka yol yoktur. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam'ın dışındaki tüm dinler, tüm yollar Allah'ın razı olmadığı dinler ve yollardır diyerek İsa Aleyhisselam aynen İbrahim'in, Musa'nın davetini ve Muhammed Aleyhisselam'ın davetini tekrar ediyordu. Dikkat ederseniz burada Hazreti İsa Aleyhisselam Hristiyanların iddia ettikleri gibi asla kendisinin Rab olduğunu, Allah'ın oğlu ya da Allah'ın yetkilerine sahip birisi olduğunu, Allah berisinde kendisine de kulluk edilmesi gerektiğini söylemiyor. Bakın diyor ki, o Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Ben ona kulluk ediyorum. Gelin siz de ona kulluk etmek zorundasınız diyor. O böyle diyor ama onun yolunda olduklarını iddia edenler ona en büyük iftirayı yapıyorlar. Kimisi Allah diyor, kimisi Tanrı diyor, kimisi Tanrı'nın oğlu diyor, kimisi Allah'ın ruhu İsa'nın bedenine hulul etmiştir. Yani İsa'nın bedeni insan bedeni ama ruhu Allah ruhudur. Yani İsa Aleyhisselam Allah'la insan karışımı bir beşerdir. Yarı Allah, yarı insan bir beşerdir. Böylece Allah korusun bir beşeri tanrılaştırıyorlar ya da Tanrı'ya beşerlik özellikleri yüklemeye çalışıyorlar. Böylece İsa Aleyhisselam hayattayken onlara asla böyle bir şey demediği halde kraldan kralcı kesilip İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırıyorlar, Allah yetkilerine bürünmüş bir varlık haline getiriyorlar. Allah korusun, küfre düşüyorlar. İsa Aleyhisselam'a en büyük iftirayı yapıyorlar. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ın havarileriyle bir diyaloğundan söz edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.